Можно, да? Ребят, всем привет! Я уже говорил об этом, но скажу снова. Сейчас активно набирает обороты тема с измельчителем веток. С помощью измельчителя веток можно быстро приготовить топливо для дома или любого другого отапливаемого помещения. Само собой, вы можете производить топливо или для себя, или продавать его другим. Тут уже кому как надо. Пойдемте, я вам покажу поподробнее. При том, что он за час может сделать до 7,5 кубических метров, это грузовик ГАЗ-53 в час. И я хочу порекомендовать вам классных и проверенных производителей. У них самая адекватная цена, и при этом они не берут предоплату. Заходите, смотрите, ссылки я оставлю в описании. На сайте вы можете зайти и ознакомиться, где показана работа этих всех приколюх. Также на сайте есть ссылки на остальные соцсети ребят. Ссылочка на это все в описании. Ну и погнали, посмотрим, что у нас вышло. Мейлофон – вымышленный прибор. Устройство для чтения мыслей в произведениях Киры Булычева. Давайте представим, что у Димы в руках мейлофон. Блин, как холодно. Вот бы кто-то домой подкинул. Юшка, хотите, я вас домой подвезу? Было бы круто. Мейлофон в руках этого красавчика может сыграть ему на руку. Да, я знаю, он далеко не красавчик, просто он мне за это доплатил. Блин, а он ничего такой. Если он еще шансон любит, он будет очень интересен. Я песню недавно по радио услышал, очень классно. Бутырка, по-моему, поет, а? Вообще классно. Запахло весной! Метелем отбой! Хозяин седой! Ворота открой! А если он еще и кофе возьмет, я бы его, наверное, домой пригласила. Я сейчас приду, одну секундочку, хорошо? Я почувствовал, что ты хочешь кофе, я тебе взял. Пожалуйста. Блин, он как будто читает мои желания. Сейчас я с секретами быстренько скажу, хорошо? Упс, походу домой его не пригласят. Вот мы и приехали. Боже, я все для него сделаю, лишь бы он был не наркоман. Слушай, я на самом деле не за сигаретами ходил, а за закладкой. Ты не хочешь? Ой, дура! Ну что ж, посмотрим, что выйдет. Вероятность, что его уже нашел Сергей Филатов, очень большая. Приятного просмотра. Алло. Алло, да. Вы объявление давали, алло. Да, давав. А? Так, я давав. Вы объявление по поводу чего давали? По поводу мелофона. За сколько вы покупали? За 6 тысяч. Вознаграждение сколько будет? 1500, як вас. Устроит? Не понял. 1500 гривен, як вам. Давайте хотя бы 2. У мене 1700 є, як вам. Хорошо, я понял. Ближче к вам, який супермаркет, щоб попити йшли? Який супермаркет? Це, мабуть, АТБ по Шевченка, як... Через сколько ви там будете? Ось заяви в поліцію не було, ви саме загубили, так? Ні, не було. Я думав сьогодні ввечері йти писати. Через сколько ви там будете на супермаркеті, алло? Ну, мені потрібно хвилин, ну, 20. У вас є другий телефон? Тому що ви цей за інтернеті. Є, є, телефон, є, є. А? Є, є, другий телефон, є. Є телефон, якого нема в інтернеті? Так, так, є. Це робочий мій. Алло? Да, да, да. Набираєте ще? Алло. Так це ж в мене друга сім-карта. Уж, у вас в одному телефоні є сім-карта, говорю? Так, так. Є віддільна трубка, говорю, якась? Віддільна трубка є якась? Є, я можу лайфовську сім-карту в неї. Я говорю, ви знаєте, ви можете телефонне время, говорю? Можу, можу. Диктуйте номер. Ось цей номер, я цю сім-карту в другий телефон. Ну, видатуйте сім-карту, цей телефон вимикайте повністю. Ту сім-карту вставляйте в другий телефон, алло. Так, поняв. А дзвонити вам на цей номер? В общем, у вас сколько тебе ОТБ туда, алло? Все, вымыкайте телефон полностью, как подойдете, включите. Вымыкайте телефон полностью. 20 эти вызовы, вымыкайте телефон. Так, а что делать? Я подойду, как вам набрать, или как? Подойдете, включите телефон, подойдете, включите телефон. Но я смс, я вас сразу наберу. Добре, добре. Я зараз... Вымыкайте телефон, зараз полностью. 20 эти вызовы, вымыкайте. Как подойдете, включите телефон. Добре, я зараз местами поменяю, то я вам наберу. А как мне... Не надо ничего менять, просто вымыкайте телефон полностью. Как подойдете, включите, я говорю. Все. А, добре, добре, добре. Вимикайте зараз телефон повністю, трубку брати тільки з цього номеру, 6089, алло. Ось цей Водафон який, так? Так, 6089 я дзвоню, це... вимикайте телефон негайно, алло. Добре, добре, добре, вимикаю. Я кажу, зараз вимикайте, здравствуйте, всі витави, мене здравствуйте, вимикайте телефон негайно. Добре, добре. Вимикайте, за... Пішли, алло. Алло? Та, ви підійшли, кажу, алло. Зараз ось... 30 секунд. Трубочку не ходить, заходьте в АТБ туди один, алло. Ось прям на головний вхід заходите? Все, 3700 у вас на руках, так? Так, так, так, в мене гроші на руках. Все, Слушай, это я вам все расскажу. Вы, короче, вообще снимать надо. Не-не-не-не-не, вон его в кармане. Все, заходите в магазин туда. Девчина подходит, нажимает кнопку. Подходите к мобильному терминалу. И в полиции скажете, что Рось забрал, все пытали мы на якорь. Забрал. Це вы вкрали, да? Я не говорю, я в такси роблю, мне скинули его, кажу, алло. Це скинули той, хто вкрав мене, да? Підходіть до бізнесу телефону, закажу, набирайте мій контрактний телефон. Контрактний? Мобільний зв'язок Водафон набирайте, Водафон, підходіть до мобільному телефону. Так, зараз. Алло. Зараз, зараз, це ось ці, які... А, все, бачу, бачу, бачу, це на вході, так? Які стоять? Так, дівчина, підходимо, віддає ваше речі, нажимайте клопіки. В поліції скажете, що забрав, що питання мене як. Добре, алло. Дивіться, він як у робочому стані, там ось... Я кажу, там все добре, там все в порядку. Я кажу ще раз, поліція сказали, що забрали, що питання мене як. Ось ці хлопці, там... Я ще буду вас спрашувати. Я поняв. Там ось ця як красна лампочка, вона в нього мігає, це може я вони... Я кажу ще раз, останній раз, підходіть до терміналу. Якщо будете зробити запроси, почому чорта ламати, понятно? Так, я підійшов, пійміть мене, мені... Мобільний зв'язок Водафон набирайте, Водафон. Набрав. 099. Ви не можете відповісти? Він як у робочому стані? Красно, я дивлюся, як... Ви мене уважно, я тебе кажу в робочому стані. Набирай номер телефона, кажу. 099, набирай. Зараз. Мобільний... 0... Так, 099. Мобільний зв'язок Водафон за номером телефона. 099. Так, так, так. Все правильно, все. Вперед далі продовжуйте нажимати. Обробітку даних робіть. Вперед далі продовжуйте. Все, і коли заберете свої речі, оголошення твої зміни. Так ви мені скажіть, вона як? Вона пропрацює. Кажу, ви вмикали його, ні? Кошти, не компостуєте мені мозги, каже. Доберете свою річ в робочому стані. Що непонятно? Так я зараз оплачу, я ж у вас... Вставляйте кошти, не біть мені мозги, так. Мені розвертають свій зі, не буду дівчину опрашувати. Вставляйте кошти, не біть мозги. Добре, добре. Наші ви так... 1700, але. Комісія, дивіться, яка там буде. Чим посвітя мов'язково, чим, щоб був на руках. Зараз. Ви на мене так давите? Я не давлю на вас, я кажу, мені проблеми не потрібні. Що скажете поліції, що щось забрали, що питання мене є. Все. Так я вас банальні речі запитую. Скільки прийняв терміналу? Я по 100 гривень, я тільки 400 гривень у нас. Все, тоді заберете свої речі, оголошення свої зміни. Добренько, алло. Добре, добре. Скільки прийняв терміналу вже, алло? 600. Я понял. 700. І в следующий раз будьте по увазі, що я вам так скажу, більше не берете. Так а як це вийшло взагалі? Я вам все скажу, я в таксі роблю, мене просто поставлю. Ставлю в замок, бере гроші і пропав. Зараз ще гроші з кармана візьму. Скільки ти на терміналу? 700 внес зараз, я ось, у мене 100-200 гривень. У вас є по 100 літа гривень? Стоїть по 200, алло? У мене 50, 100, 200. Я понял. Просто поліції скажете, що все забрали, що питання мене як. Я поліції скажу, я вас хотів запитати, як там, що він робить, не робить. Я вам кажу, там все добре, він в робочому стані, все заберете. В нього красна лампочка, воно мігає. Кажу, все добре, ви не чуєте мене, чи що? Чую, чую. Ви мене... Скільки прийняв термінал? 900 гривень. 1000 гривень, скільки комісія буде? 1000 гривень. Добре. Алло. З 1042 гривні комісія. Добре. Алло. Добре, добре, так я ще не внес. Я говорю, чек візьми з автомата, а то не йди, не отдаш на руки, що тобі непонятно? Тобто, так я 1100 гривень тільки. Я вам говорю, чек візьми з автомата, а то не йди, не на руки. А що мені далі робити, ви що так мені не сказали? Я говорю, чек візьми з автомата, я тебе зараз ставку пощу, поняв, що ти будеш тормозити? Не поняв. Я говорю, чек візьми з автомата, що ти, блядь, не поняв? Так а далі що мені робити? Сейчас пошел нахуй, піда. Лисос, тупорий, лисос. Пробачте, алло. Пошел нахуй, піда. Зачекайте, добре, я зараз нажимаю. Ну... Я ж ти, петух, ти, сука, з тебя дебила строїш, ти, сука, лисос, ебаний, а? Ні, не строю, а на що ви так розмовляєте? Я зараз... Може, мені... сука, уебаться тебе на автомат, ти підарас, ебучий, сука, а? А на що ви так розмовляєте? Мені потрібно забрати, я зараз... Петух, пошел нахуй. Нащо ви так розмовляєте? Алло. Да потому що ти пидор, ось тобою так і розмовляю. А чому? Я зараз готов нести гроші. Нащо ви так розмовляєте? Мені потрібно речь забрати свою. А я тебе не пошел нахуй, пидор. Пробачте мене, будь ласка. Ви можете повернути її? Я зараз... Петух єбучий, іди нахуй. Ти що, не слышиш мене, или що ти? Гамасек ебаний. Ти що, після виборів воскрес... Слышиш? Сука, ты будешь у меня мигать постоянно. Подожди, понял, Филатов, ты что у нас после выборов воскрес и стал, я не пойму, как-то посмелее или что? Алло, Сергей Николаевич. Алло. Слушай, ты слышал, что ты кандидат в президенты был недавно? Слышал про это, чини? Да. Сергей Николаевич, здравствуйте, здравствуйте. Да как у вас дела вообще? Как вы после выборов? Живы, здоровы, ребра целы? Да ладно. Николаевич, подожди, ну просто один вопрос, ну по-пацански чисто, ну... Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Одно із свято моє лічне мнение. Алло, а скажіть, пожалуйста, а как же это все с выбором вашему избирательному процессу и тому подобное? Алло. Если будешь сосать хуй, будет все нормально. А не, я буду сосать хуй. Скажите, пожалуйста, что вы думаете по выборчему процессу нашему, потому что вы стали президентом? Тебе придется сосать всего избирательного округа. Да, вы согласны с этим, что вас правильно вызвали? Выбрали. Будешь сосать, конечно, блядь, или не надо. Николаевич, ответьте мне теперь на пару вопросов. Алло. Алло. Да. Добрый вечер, Сергей Николаевич. Вас беспокоит 1+1, телеканал, журналист Антон. Один плюс один, идите нахуй. Давай, можно вас интервью взять? Алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Что там Алиса микрофон поднесет там, терминал? Она вам же голову расхуярит. Да? Слушай, каково это быть вообще кандидатом в президенты, чудом воскресшим? Алло. Сергей Николаевич, алло. Пізніше. До субскрайберки.